batu sikati sipelili Tala kutala masuri Iposi ya mabata ya tumela unowa Uguti magachele boke Abatu sikati sipelili Abazanga bachan ukumlalela Abazanga bachan ukumlalela Unowa Abazanga bachan ukumlalela Abazanga bachan ukumuswa Unowa Batila poseli mbupa ilize Makala bonka abandu Batinoa Sifulele Batila poseli mbupa ilize Makala bonka abandu Batinoa Salimu pa ilise Makala boka batu Batinoa Sifulele Abazanga bachande Ogumlalela Abazanga bachande Ogumuswa Unoa Abazanga bachan, ogumlalela. Abazanga bachan, ogumuswa. Unowa. Chule bab. Abazanga bachan, ogumlalela.